بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى في دروس العقيدة على هذا الكتاب العظيم لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. تكيندليا ندرس زيت بعد الظهر تكسوما علم يتكادي كبتية كتاب هيكي لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العالم موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وبتي شرحي العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نليت نسوما فقر 20. قال الإمام الموفق رحمه الله: سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. أثر صحيح. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بعد يكم لز كتاجة عددا من الصفات إداد كذا يصف الله سبحانه وتعالى نصف يمويش وليتاجى نصفة العلو صفة الله سبحانه وتعالى وجو يكل كيت عال على جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. الله يكجو يفهم بوت يكجو يعرشياك سبحانه وتعالى، فهو أعلى من العرش. الله يكون زيد كل عرش صفة العلو تكيل زيهي كما يليز أمايا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أليويك هبا. كذلك فنا شبهات فيجي هو جتاتا فيكتتيزا وإسلام كتك كثبتيش صفهي. ابن عثيمين رحمه الله تعالى أمجيبه كما جيب مزوري. نساسا ليو أنا ختميشا كيبنجلي هيكي وكتاجي منينو يا الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة ونوزوني مكبوة كتكما إمام وكبوة وني ونزيل مذهب كبوة زيل زكوة مشهور زيدي كتك الإسلام. الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى أنا منينو ياكي مشهور سانا يمنو كلي ومنينو هايا نوانا وشوني وينجي ميونغوني مهاوني منيو الإمام ابن قدامة رحمه الله كتك كتاب شاكي العلو كيتاج أثره. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى وابو نعيم في الحلية والإمام عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية والإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف والإمام البيهقي في الأسماء والصفات نوينجنيو وينجتك ونوشووني. وهذا الأثر صحيح، لكن pia maneno kama haya Imam Malik rahimahullah ta'ala yamenukuliwa kwa shekhi wake Sheikh Malik Rabi'a rahimahullah ta'ala kama alivyothibitisha hayo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah katika majmu'ul fatawa kama ilivyonukuliwa baada ya kuyataja maneno haya ya Imam Malik rahimahullah ambayo tutayasoma hivi punde tutayasoma baada ya muda. Faqala rahimahullah, yani Sheikh al-Islam, wa mithlu hadha al-jawab thabitun an Rabi'a Sheikh Malik, na mfano wa jawabu hii imethibiti kutoka kwa Rabi'a ambaye ni shekhe wake al-Imam Malik. Sasa maneno hayo ni yapi? Ni haya yafuatayo. Qala su'ila al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, aliulizwa al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala. Imam Malik ambaye anafahamika amefariki mwaka 179 hijiria, na alizaliwa mwaka 93 hijiria rahimahullah ta'ala, katika wanavyoni wakubwa wa madhehebu nne. Madhehebu yake ni madhhabu ya al-Malikiyya. Suila al-Imam Malik, aliulizwa al-Imam Malik rahimahullah, faqil, pakasemwa hapa, amesema suila al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, faqil, pakasemwa wakati anaulizwa, ya Aba Abdillah, ewe Aba Abdillah, ar-Rahmanu ala al-Arshi stawa, akaulizwa kuhusiana aya hii, ar-Rahman, Allah mwingi wa rahma, juu ya arshi yake yamestawi. Huyu muulizaji akamwambia Imam Malik, kaifa stawa, vipi yamestawi? Arada maarifata kaifiyati listiwa, huyu bwana muulizaji huyu ametaka kujua mtindo wa kustawi. Nyie mnasema istawa ay ala wartafa, amestawi stawi vipi? Nataka kujua kukustawi kukoje, eh? Angalia majawabu ya al-Imam rahimahullah ta'ala. Faqal, yani al-Imam Malik akasema, Imam Malik akimjibu huyu bwana, al-istiwa'u ghairu majhulin, kustawi sio jambo lisilojulikana. Al-istiwa'u ghairu majhulin, kustawi si jambo lisilojulikana. Maana yake ni nini? Maana yake lajulikana. Aiwa. Walkaifu ghairu ma'qulin, na mtindo si wenye kufahamika akilini. Walkaifu ghairu ma'qulin, na mtindo si wenye kufahamika akilini, haufahamiki. Ama hiyo al-istiwa maana yake maalumu, huko kustawi ukituambia ma maanahu, nini maana yake, inajulikana. Ndio maana kamwambia al-istiwa'u, kustawi, ghairu majhulin, si jambo lisilojulikana. Bimaana ni jambo maalumu, maaruf, jambo lajulikana, watu wanajua maana yake. Maana stawa tutakwambia ala wartafa'a. Walkaifu ama mtindo, kaifia, ghairu maqulin, si jambo lenye kufahamika, halifahamiki. Waliimanu bihi, na kuamini hiyo alistiwa, kuamini uko kustawi Allah juu ya arshi, wajibun, ni wajibu, imani yake ni ya lazima. Waliimanu bihi wajibun, na kuliamini jambo hilo ni wajibun. Wasualu anhu ay an kaifiyatihi, ndio maana yake. Wasualu anhu bid'a, na kuulizia kuhusiana na mtindo wake hiyo istiwa ni uzushi. Na huyu alikuwa ni mtu wa bid'a. Al-Imam rahimahullah ta'ala alimgundua. Angalia miamala ya wanawazuoni wakubwa wa sunna na watu wa bid'a. Thumma amara birrajul fa ukhrija, kisha akaamrisha kwa mtu yule na akatolewa katika msikiti, katika majlis ya al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ambapo majlisi yake kama wanavyoeleza wanawazuoni ilikuwa ikiwekwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibn Uthaymeen anasema asharhu, sharhi hapa, jawabu al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik, jawabu al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik, babu yake akiitwa Malik vile vile. Sheikh anatoa tambihi hapo, anasema walaysa abuhu Anas ibn Malik as-sahabi, na si baba yake yule Anas ibn Malik sahabi, la. Sababu ukiangalia jina waweza ukadhani kwamba Imam Malik baba yake ni nani? Ni Anas ibn Malik radiyallahu anhu, la, ni mfanano tu kwa hapo. Imam Malik anaitwa Malik ibn Anas ibn Malik, na sahaba anaitwaje? Anas ibn Malik. Huyu si baba yake sahaba Anas ibn Malik, pamoja kwamba ukoo wake, ukisikiliza cheni ya ukoo wake utaona kwamba palikuwa pana masahaba katika babu zake wa juu huko. Kwa hiyo walaysa abuhu Anas ibn Malik as-sahabi, na si baba yake Imam Malik Anas ibn Malik as-sahabi, bal ghayruhu, bal ni mwingine, baba yake Imam Malik ni mwingine, ni Anas ibn Malik mwingine, ambayo sio nani, sio sahabi. Lakini anatupa faida Ibn Uthaymeen hapo, anasema wa kana jaddu Malik min kibari tabi'in, na alikuwa babu yake Imam Malik ni katika tabi'ina wakubwa, wa abu jaddihi min as-sahaba, na baba wa babu yake Imam Malik ni katika masahaba. Ndio nikasema cheni yake inafika kwa masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha akasema wulida Malik sanata 93 min al-hijra bil Madina, alizaliwa Imam Malik mnamo mwaka 93 hijiria katika mji wa Madina, wa mata fiha, na akafia hapo hapo Madina, imamu dari al-hijra, ni imam wa nyumba ya hijra Madina. Na ndiyo amenukuliwa maneno yake mashuhuri al-Imam Malik akifundisha katika msikiti wa Mtume alayhi salamu, akisema katika kibla, katika membari ya Mtume alayhi salatu wasalam, akisema kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadha alqabr, wa yushiru ila qabri an-nabiy alayhi salatu wasalam. Imam Malik alikuwa akisema kila mmoja katika sisi maneno yake yanachukuliwa na yanaachwa, ila huyu mwenye kaburi hii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maneno yake ndio ambayo hayakosei, lianahu maasum, wa lianahu alaihi salatu wassalam la yantiku ani lhawa in huwa illa wahyu yuha. Huyu ndio Imam Malik, na akafia hapo Madina mnamo mwaka 179 hijiria, wa huwa fi asri tabi'i tabi'in. Imam Malik mwenyewe ameishi katika zama za tabi'i tabi'in, wale waliowafuatia tabi'in, al-Imam Malik min atba'i tabi'in rahimahu Allahu ta'ala. Ibn Uthaymeen anasema su'ila Malik faqil, aliulizwa Malik pakasemwa ya Aba Abdillah, na hiyo ni kunia yake, anaitwa Abu Abdillah. Wangapi katika maimamu wanne kunia zao ni Abu Abdillah? Watatu, alimamu Ahmad Abu Abdillah, mwingine alimamu Shafi'i Abu Abdillah, na mwingine alimamu Malik Abu Abdillah. Alimamu Nu'man bin Thabit yeye ndio nani? Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu Allah. Suila Malik, aliuliza Imam Malik faqil, fakasimwa ya Aba Abdillah, ewe Aba Abdillah, arrahmanu ala al-arshi istawa. Sheikh Ibn Uthaymeen kairudia aya hiyo, maana maneno ya sharhi sasa, kaifa istawa, faqala rahimahu Allah, akasema rahimahu Allah, al-istiwa'u ghayru majhulin, istiwa siyo jambo lisilojulikana. Al-istiwa'u ghayru majhulin, istiwa siyo jambo lisilojulikana. Ai, maana yake hapo shaka anasema maalumu lmana, hiyo istiwa ni jambo lenye kufahamika maana yake, ai maalumul maana, ni lenye kufahamika maana yake. Kisha akaileta hiyo maana, wa huwa al-uluw wal-istiqrar. Al-istiwa maana yake ni kuwa juu na kumakinika. Wal-kaifu ghairu ma'qulin, na mtindo haufahamiki kwa akili. Kwa maana amestawi vipi vipi, ukoje mtindo wako ya kustawi kiasi ambacho labda ukapigia mfano amestawi hivi, takuwa amestawi hivi? Huo mtindo huo wa kustawi haujulikani. Liannana la na'lamu kaifiyata sifati Allahi ta'ala, kwa sababu sisi hatujui mitindo ya sifa za Allah, hajatuambia mitindo ya sifa zake ilivyo. Sawa sawa, tunachokiamini ni kwamba sifatullahi laha kaifiyat, sifa za Allah zina mitindo yake. Lakinaha ghairu ma'lumatin lana, lakini hiyo mitindo ya sifa zake Allah haijulikani kwetu. Ma akhbarana biha fi kitabihi, Allah hajatuambia mitindo ya sifa zake kwenye kitabu chake. Wala akhbarana biha rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sunnatihi, na wala hajatuambia hiyo mitindo ya sifa zake Allah mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna. Wama takallama biha as-salafu, na wala wema waliotangulia hawajazungumzia mitindo ya sifa za Allah, sawa sawa ni zama za masahaba au tabi'in wa tibai tabi'in, zama za watu bora wa karne tatu na waliokuja baada yao, na laimati katika maimamu wa ahli sunna wal jamaa, hawajasema mambo ya kaifia. Sasa Imam Malik anasema wal kaifu ghairu ma'qul, na ndio ujue sisi Waislamu, sisi ahli sunna, dini yetu sisi ni imtidadun tarikhiyun, dini yetu sisi walilahi alhamdu ni mtiririko wa kihistoria, jambo lotoka huko kale huko kwa sanad mpaka leo. Na maulamaa wetu ahli sunna wameweka misingi ya kupokea dini, aslu riwaya, misingi ya riwaya. Kwa hivyo huwezi kuja na maneno yako eti ukayachomeka katika Uislamu na yasifahamike kwamba haya ni ya kwako. Na ndio maana wazushi wameumbuka, na wale alwadhaun, wale watu waliochomeka hadithi za uongo kwenye mafundisho ya Uislamu, mafundisho yale ya uongo yamechambuliwa yakabainishwa kwamba hizi ni ahadithi maudhua. Jamani, hizi ni hadithi za uongo hizi, mtume kasingiziwa, hajasema maneno haya, ahadithi za kweli hizi hapa. Kwa hivyo waongo kwenye dini yetu hawana nafasi, kwa sababu dini hii ni mtiririko wa kihistoria na ilishatimia toka huko mwanzo, si ndio? Toka wakati zinateremka aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, wakati huo dini ilikuwa imeshatimia. Kwa hivyo huwezi kuja na jipya tena, ama watu wa kupanga dini mezani ni hizo mila zingine za kufru, wao dini yao wanaipanga mezani, ndio wanaweza kaibuka na mambo ya hovyo tu na pia yakajadiliwa. Ameamua tu, sijui kasisi, baba paroko kaamua tu kwamba naona kama ushoga hauna neno hivi, ni katika haki, unakuwa ni mjadala pia. Ushoga wafaa, wengine haufai, lakini baba askofu anasema hivi kwamba wacheni watu na uhuru wao. Haya mambo haya hayajulikani kwetu katika Uislamu. Ukija unapigwa mkasi, hili ni lako hili. Na ndio maana tunawakemea wazushi, kwa sababu wanataka kutuharibia dini ya Kiislamu, kwamba Uislamu uwe kama vile Uyahudi au Unaswara, mafundisho yanachezewa. Leo mwaleta hili, kesho mwaondoa, kesho kutoa hili, mtonogoo mnaondoa. Hatukubali mambo haya. Ndio maana bid'a inafukuzwa katika dini yetu na kukemewa. Sasa Imam Malik anamwambia wal kaifu ghairu maqul, na mtindo haufahamiki bwana. ay kaifiyatul istiwa ghairu mudrakatin bil aqli, mtindo huko kustawi si wenye kudirikiwa kwa akili, huwezi kutumia akili yako ukajua. Lianna Allah ta'ala, kwa sababu hakika Allah ta'ala a'zamu, ni mkubwa zaidi, wa ajallu, na ni mtukufu zaidi, min an tudrika al-uqulu kayfiyata sifatihi, kuliko kudiriki akili mtindo wa sifa zake. Allah ni mkubwa zaidi, Allah ni mtukufu zaidi, kuliko akili kuweza kudiriki mtindo wa sifa zake. Akili zetu zitamfahamu Allah kwa kiwango ambacho zimefahamishwa kwa yale ambayo Allah amejielezea kwenye Qur'an, akaelezewa na Mtume alayhi salatu wasalam, na hayo Allah ameyachagua kwa sababu anafahamu kwamba tutaelewa kwa maelezo aliyoyatoa kwenye Qur'ani kuhusu yeye na maelezo yaliyotolewa na Mtume alayhi salatu wasalam katika sunna kumuhusu Allah, yanafahamika na akili zetu zitaelewa hayo. Lakini kwamba eti tunaweza tukadiriki mitindo ya sifa za Allah kama ilivyo, kwa ulivyo ukubwa wake Allah na utukufu wake, kwa akili hizi? La, akili hazina uwezo. Hata kama nyinyi wenyewe mwajiona mna akili eh, kwamba tuna uwezo sisi, tumefika mbali, tumetengeneza maroboti sasa yanahudumia kila kitu, lakini si mmeiga roboti, si mmeiga kwenye uhalisia wa binadamu eh? Mnaweza mkamuumba mwanadamu eh? Au hata mkamuumba panya, sio roboti la panya ah, panya naweza na mkatia roho subutu eh? Pale sasa akili zimefika mwisho. Hata kama una upara mrefu ukapewa vyeo vikubwa vya kielimu, lakini kuna mambo, kuna ukomo eh? Kwa hiyo anasema li anna Allah ta'ala, kwa sababu Allah ta'ala a'zamu, ni mkubwa zaidi, wa ajallu, na ni mtukufu zaidi, min an tudrika al-uqulu kayfiyata sifatihi, kuliko kudiriki akili mtindo wa sifa zake. Kisha katika maneno yaliyokuja kwenye kauli ya Imam Ahmad, akamwambia yule bwana, wal imanu bihi ay alistiwa, na kuiamini hiyo alistiwa, kwamba Allah amestawi juu ya arsh, wajibun, imani hiyo ni wajibu. Kwa nini? Qala Ibn Uthaymeen, liwurudihi fi alkitabi wassunna, kwa kule kuja kwake hiyo imani kwenye kitabu na sunna, imani ya kuamini kwamba arrahmanu fauka al-arsh istawa, imani hii imekuja kupitia kitabu na sunna. Akaendelea Imam Ahmad, wasualu anhu, na kuulizia kunako jambo hilo, ai anil kaif, kuulizia mtindo sasa, bid'a, huo ni uzushi. Naam, kwa sababu ingekuwa hii inafaa, au suali hili la msingi wangeliuliza salafu, si ndio? Lakini salafu hawakuuliza swali kama hili, na mazingira yalivyo walikuwa na sababu ya kuuliza, na ndio maana walikuwa wakiuliza mambo mengine. Salafu saleh wanapotaka kujua jambo walikuwa wakiuliza, na ndio maana zimekuja ahadithi nyingi wakimuuliza Mtume alayhi salam, wama dhaka ya Rasulullah, na ni kitu gani hicho ya Rasulullah, wakimuuliza. Lakini hili hawakuuliza, kwa maana salaf hawakulifanya, na walikuwa na sababu ya kufanya. Halafu pia palikuwa hapana kizuizi chochote cha kuzuia kuuliza, kizuizi pia hamna. Haya, wewe ukija kufanya leo, hiyo nini? Hiyo bid'a. Sababu hili jambo waliotangulia hawakulifanya, nia na sababu walikuwa nazo. Walikuwa na dini kuliko sisi, walikuwa wanapenda elimu kuliko sisi. Kwa hiyo sababu za kutaka kujua mambo haya ya kidini walikuwa nazo kuliko sisi, lakini hawakutaka kujua jambo hili. labda wamekumbwa na kizuizi, walikatazwa, walikemewa, au mazingira yalikuwa hayaeleweki. Hakuna mawani. Na hawakuuliza kaifia. Ukija kuuliza leo unaambiwa hii bid'a, kwa sababu wema wetu waliotangulia hawakuyaingia mambo hayo. Ndio Ibn Uthaymeen anasema wasu'alu anhu ay anil kayf bid'a, ni bid'a. Limadha? Lianna as-su'ala anhu, kwa sababu kuulizia huo mtindo, lam yakun fi ani nabii sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi, halikuwepo hilo katika zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Anasema Uthaymeen, thumma amara bisail fa ukhrija min almasjid, kisha akaamrisha kwa yule aliyeuliza, fa ukhrija min almasjid, na akatolewa katika msikiti. Angalia maulama walivyokuwa wanachunga dini, saddu adharai, walikuwa wanazuia madhara kabla ya kutokea kwake, wanawahami watu wa haki wasiingiliwe na shubuhat za watu wa batil, watu wa bid'a. Leo kuna baadhi ya watu ni watu wa sunna, ana ujasiri wa kuna kukaa katikati watu wa bid'a au akasikiliza mawaidha yao, alafu anajifanya mimi namwangalia anavyozungumza, naziangalia hoja zake. Naona niko makini, wala usijali shekhi, huyu mzushi huyu nitatizi mimi. Mimi naangalia alivyoteremka na zile hoja zake. Utapotea wewe. Huo sio msingi wetu sisi wa kuwasikiliza watu wa bid'a. Thumma amara bisail, kisha akaamrishwa kwa huyu aliyeulizwa, aliyeuliza, fa ukhrija min almasjid, akatolewa msikitini, khaufan, kwa ajili ya kuhofia, min an yaftina an-nasa fi aqidatihim, kwa ajili ya kuhofia kutokana na yeye kuwafitinisha watu katika itikadi zao, khaufan min an yaftina an-nasa fi aqidatihim, kuhofia kwa mtu huyu kuwafitinisha watu katika itikadi zao, bali si hilo tu, wataaziran lahu, na kumtia adabu yeye, kumpa taazir, kumtia adabu, bimanihi min majalisi ilmu, kwa kumzuilia kwake kutokamana na vikao vya kiilmu, bimanihi, kwa kumzuia mtu huyo, min majalisi ilmi, kutokana na vikao vya kielimu. Tunafundishwa adabu hii. Wakati mwingine mtu wa bid'a au mwanafunzi mkorofi, unaweza ukamtia adabu kwa namna hii, ukamtoa katika majlisi za ilmu, taaziran lahu, kwa kumtia adabu vile vile. Haya ndiyo maneno ya al-Imamu Malik ibn Anas, yakishereheshwa na al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Baada ya hapo Ibn Qudama ameingia katika kipengele kipya, faslun kalamullahi ta'ala, hichi ni kipengele kipya, maneno ya Allah ta'ala, sifatul kalam. Qala rahimahullahu ta'ala, yaqulu al-Imam al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, wa min sifatillahi ta'ala annahu mutakallimun bikalamin qadimin yusmi'uhu man sha'a min khalqihi سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه وتعالى منهم من كلم الله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وقال سبحانه وتعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك طه سورة طه وقال سبحانه وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني قال رحمه الله تعالى: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراتا حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه الصلاة والسلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. بهذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين. إن شاء الله تعالى شرحية درسي جاوي تانزيها فصل كلام الله تعالى. بارك الله فيكم.